आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। उजला उजला नर्म सवेरा रूह में मेरी झांके, उजला उजला नर्म सवेरा रूह में मेरी झांके। प्यार से पूछे कौन बसा है तेरे दिल में आके, आजा रे ओ मेरे पर आजा, तू ही आके बता जा रे। आजा रे वो मेरे दिल पर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। शाम सुहानी महकी महकी खुशबू तेरी लाए, शाम सुहानी महकी महकी खुशबू तेरी लाए। पास कहीं जब कलियां चटके मैं जानू तू आए। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, मुझ में आन समा जा रे। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। आजा रे आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा दिल की प्यास बुझा जा रे